काम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1052 अनुसार 14 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। तो स्वधर्म क्या है? मनुष्य जो स्वयं अपने को मानता है उसका धर्म स्वधर्म है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों के धर्म है, वो अपने अपने स्वधर्म है। और जो अपने को साधक मानता है तो साधक का धर्म स्वधर्म है। मानो कर्तव्य जो है उसको कर्तव्य कहो स्वधर्म कहो, वो एक चीज है। परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसका स्वधर्म परमात्मा को प्राप्त करना ही स्वधर्म है। जिसे परमात्मा की प्राप्ति न हो वो उसका धर्म नहीं है। तो अपने धर्म का पालन करना, मन परमात्मा की तरफ चलना चाहता है तो उससे विरुद्ध है वो परधर्म है, कुधर्म है, अधर्म है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिस क्रिया का फल सांसारिक बंधन हो, परमात्मा से विमुख हो जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। अपने धर्म के पालन करते करते मृत्यु हो जाए तो भी कल्याण करने वाली चीज है। और दूसरा पर धर्म करते हुए बड़ा आराम आनंद सुख मिले तो भी वो कोई काम का नहीं है, पतन करने वाला है, वो भय देने वाला है। पर धर्मो भयावह, इस वास्ते अपने धर्म पर चलना चाहिए। साक्षात खास धर्म है अपना कल्याण करना। मनुष्य मात्र का असली धर्म ये है। इस शरीर में आ गया और फिर महाराज पतन हो गया तो फिर मौका नहीं है, ये एक अवसर है। एक अवसर आया हुआ है कल्याण का। इस समय अगर अपना कल्याण नहीं किया तो सो परत्र दुख पाव ही सिर ध्वनि ध्वनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस शरीर को प्राप्त करके और परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो फिर सिर धुन धुन पछता पछताप करना पड़ेगा। समय चूक पुण्य का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर काम क्या करेगी के वर्षा। तो अपना धर्म खास अपना कल्याण करना है। मनुष्य शरीर का प्रथम मतलब ही यही है। ये जो आया है कि यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग उस स्वल्प अंत दुखदाई, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए विद्या पढ़ना, गुरु आज्ञा पालन करना, वहाँ गुरु गृह में रहना ये खास धर्म होता है। ऐसे 84 लाख जोनी में ये मनुष्य शरीर है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। 84 लाख जोनी का ये मरा बड़ा जीवन है, ये बड़ा जैसे मनुष्य की उम्र होती है तो उसमें बाल्यावस्था होती है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसमें केवल पढ़ाई करो, भजन करो, उसकी तरफ चलो, गुरु आज्ञा पालन करो, संयम करो, ऐसा है। इस तरह से 84 लाख जोड़ी में ये मानव शरीर है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और बाधा इसमें होती है वो भोग ही ईश्वरीय प्रसन्नता नाम। संग्रह करना भोग भोगना, आज देखा जाए तो मनुष्य लगा है इसी में ही। रुपया संग्रह करना सुख भोगना, महान पतन करने की बात है ये। इसमें आप घबरा न जाए। उद्देश्य जिसका पैसा पैदा करना है, भोग भोगना है, निर्वाह मात्र करना दोष नहीं है, रुपया कमाना दोष नहीं है, बस रुपया ही इकट्ठा करना है, ये जो भाव भीतर ये पतन करने वाला है। भोग भोगना कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, संसार के भोग भोगना और संग्रह करना ये निश्चय करने यही काम है। ये जो उद्देश्य बनाता है ये बड़ी गलती की बात है। वर्णाश्रम के अनुसार अपना काम करते हुए जो पैदा हो जाए निर्वाह कर दे वो दोष नहीं है। वो उद्देश्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो काम भी वो भगवान का भजन होगा, वो स्वधर्म होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए जो कर्म लिखा है वो कर्म निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए तो वो भी स्वधर्म हो जाएगा। जिसे बहन माताओं के लिए रसोई बनाना है, घर में झाड़ू देना है, पानी भरना है, सबके लिए सुविधा करना है, ये स्वधर्म हो जाएगा। पर उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, उसके लिए काम करते हैं। तो इसे दो तरह कर्म होंगे। एक कर्म तो भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय पठन, ये काम होगा, एक काम संसारिक होगा। भाव दो नहीं होंगे। खास साधक है उसका अपना सिद्ध करना, परमात्मा प्राप्ति करना धर्म है। कार्य अनेक होंगे पर भाव एक होगा। हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपने कल्याण करना है, ये एक भाव होगा। भगत पर काम सब करने पड़ेंगे। भाई विरक्त त्यागी वो भी शौच स्नान भोजन भिक्षा जलपान आदि नहीं करता है, क्या करता है सभी, परंतु उसका उद्देश्य एक रहता है। जैसे कन्या को आपने ब्याह दिया, अब वो ससुराल चली गई और फिर पीहर में भी आवे तो, परंतु पीहर में जहाँ पैदा हुई है पली है, बड़ा कुटुंब के साथ स्नेह रहा है, अपनापन रहा है, परंतु उसके मन में ये बात है मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा घर वो है वहाँ है, चिंता उस घर की रहती है। इस तरह से संसार में रहते हुए भी चिंता उस घर की, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। माँ से कह देती कि माँ उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है, मेरे को भाई को मेरे को पहुंचा देगा, उस घर की चिंता है। ऐसी उस परमात्मा की चिंता भजन है। भजन न छूटे, किसी तरह से सत्संग न छूटे, स्वाध्याय न छूटे, भगवान का चिंतन न छूटे, सब काम करते हुए भी वो हाथ का मुख राम हृदय सांची प्रीत, हृदय से सच्चा प्रेम भगवान से है, मन भगवान हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है। ये संसार में हम आए हैं, जैसे आप लोग यहाँ सत्संग करने के लिए आए हुए हैं, ये अपना घर नहीं है, ऐसा बिल्कुल निश्चय रहता है भीतर। इसको याद करना नहीं पड़ता, चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वतः याद रहता है कि ये हमारा घर नहीं है। ऐसे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई क्या हो, अच्छा अगर जो डेरा लगा लेना है कि मेरा घर यही, हमारा आश्रम यही है, इसी में हमें रहना है, ये गलती है। ये यहाँ रहना हरदम नहीं है हमारा, यहाँ रहने के लिए हम आए नहीं है। भूल जाते हैं भगवान को, भूल जाते हैं और यहाँ ही डेरा लगा दिया। मत भूले मन मोह हमें भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तो ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा केला कर आगन ठोर अठे को रेवण देला। ये रह सकोगे? कोई नहीं सका, अब रह सकोगे? तो ये बात हरदम, जैसे मुसाफिर आता है कोई आकर यहाँ ठहर जाए सत्संग सुनता है तो वो समझता ही यहाँ रहना है। हम तो भाई आए हैं, समय पर हमें जाना है गाड़ी, तो जाने में उसको दुख नहीं होता है। ऐसे मरने में से दुख नहीं होता है, काम नहीं किया उसका दुख तो जरूर होता है, होना ही चाहिए। छूट गया छूट गया छोड़िए, हम तो आए हुए हैं जाना ही है। बड़े उत्साह से मुसाफिर आकर ठहरता है तो ठहरता है, सबसे बात भी करता है, प्रेम करता है, आराम लेता है, सब कुछ बातें करता है, परंतु जाने की लगन होती है, समय पर चला जाता है, दुख नहीं होता कि ये कुटुंब छूट गया। अब यहाँ सत्संग हो जाए समाज फिर जाना है, क्या दुख होता है कि भाई ये जगह छूट गई? यहाँ आए सत्संग करने के लिए है और हमारा काम नहीं है कुछ भी, तो सत्संग हो गया चलो भाई अपना काम कर लिया। तो रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया तो धोखा किस बात का है? अब खेती में अनाज हो गया बस, अब से उठ गया खेती। ऐसे शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर लेना साधक का खास स्वधर्म है। ये सत्संग करते हो ये विश्व धर्म है अपना सत्संग करना, पर सत्संग क्या है? सत्संग केवल बातें कह दी, बातें सुन ली, ये सत्संग नहीं हुआ है। ये सत्चर्चा हुई है, भगवान की चर्चा करते हैं संसार से उपराम बैरा की, तो ये सत्चर्चा है, सत की भगवान के विषय की चर्चा, सत्चर्चा। और अच्छा आचरण करते हैं दूसरों के साथ, अपने स्वार्थ का त्याग कर हित करने का काम करते हैं, ये सत्कर्म है, इसको सत्कर्म कहते हैं और इसको सत्चर्चा कहते हैं। और जो दूसरों के हित करने का अपने स्वार्थ का भाव है वो सद्भाव है। सत्संग क्या है कि सत परमात्मा में प्रेम हो जाए, परमात्मा में आकर्षण हो जाए, प्रियता हो जाए। जैसे निर्गुण निराकार को जानने वाले जानना चाहते, तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक सच्चिदानंद घन में चित्त खींचे, स्वतः स्वाभाविक चित्त खींचे, स्वाभाविक चिंतन हो। ये जो साधन है ये घड़ी दो घड़ी दस घड़ी नहीं करने का है, दस घड़ी बारह घड़ी बीस घड़ी नहीं, चौबीस घड़े में एक मिनट भी दूसरा काम नहीं है। सोवे तो भी वो सोता हुआ भी परमात्मा में ही रहता है, उठता है तो परमात्मा में ही उठता है, हर एक काम करता है तो अपनी लगन वो लगती है। वैसे जू तिया पीहर रहे सुरत रहे पियमाय, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना। तो भगवान के साथ जो संबंध है वो उसको सत्संग कहते हैं। सत परमात्मा ही है, परमात्मा शुभ असत है। तो शरीर की चिंता होती है, खाने पीने की चिंता होती है, तो असत संग है ये। ये भगत पर भोजन कर लेना, भगत पर जल पी लेना, जल पर पकड़ा कपड़ा उठ जाए, जल पर सो जाना, ये काम करना, इनके लिए चिंता को इसमें ये बिल्कुल नहीं, ये तो काम करना आपका, ये करना है किस लिए? साधन के लिए, उद्देश्य साधन का ही, साधन का है केवल, लक्ष्य उसी का ही है। अरे को भूले ना, जो भूले नहीं भगवान को, काम उसके लिए भगवान को याद रखे, याद रखे नहीं याद रहता है। जैसे सत्संग करने के लिए आप आते हो तो सत्संग की बात याद रखते थोड़ा ही हो, रखने की चेष्टा थोड़ी करते हो, सत्संग तो बजाना है। ऐसे परमात्मा की तरफ ही चलना है, परमात्मा को याद करना है, स्वतः ही परमात्मा की याद होगी। स्वाभाविक परमात्मा का भजन स्वभाव हो, भजन हमारे भगवान का भजन स्वाभाविक होगा। जैसे आपके कन्या का ब्याह करना है तो कन्या का ब्याह करना है, लगन नजीक आ रहा है, उस समय हरेक काम में आपके मन रहता है भाई कन्यादान करना है। अब तो भाई समय आ गया कन्यादान करना है, कन्यादान के लिए स्वतः ही आपकी वृत्ति होगी, स्वाभाविक ही। किसी आदमी से मिले तो उसको भी चावल दोगे, आओ भाई आप आ रहा हमारे यहाँ पर, हमें पुत्री का विवाह करना है। बड़ी चिंता लगी, छोरी अब भी हाथ हो जाए तो न्याज हो जाओ, छोरी हाथ हाथ हो जाए। अब कन्या को इष्ट थोड़ा ही हमारा, इष्ट देव नहीं है, पर काम की एक लगन लगती है। इस तरह से भगवान की लगन लग जाती है भीतर में, तो जितना भगवान याद आते वो सत्संग है। चलते फिरते उठते जो परमात्मा में मन लगता है वो सत्संग है। अपना जो इष्ट है उसकी उसमें मन लग जाए, आप खुद लग जाओ उसमें, वो सत्संग है। वो सत्संग है, वो स्वधर्म है, अपना परमात्मा में लग गए। अब परमात्मा को सिवा और बात सुहाते नहीं, विरुद्ध सुहागे नहीं। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। बातें में चित उठता जाएगा, कोई बड़े आदमी है आदरणीय है, अब उनके सामने क्या करें, पर वे भी कोई बात छेड़ दे तो भीतर में थलामट लग जाती, कब ये दूर हो जाए, कब ये दूर हो जाए। और कोई भी बना में अजय मैं जाता हूँ, बैठा नहीं रह सकता हूँ, वो बातें में भी जगत की प्रीत नहीं होती। रुपया प्यारा लगे, कुटुंब प्यारा लगे, शरीर का स्वास्थ्य प्यारा लगे, शरीर का आराम प्यारा लगे, और शरीर का आराम बाधा लगे वो असही हो जाए, तो ये असत्संग है। ये इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को खराब करना है, शरीर को खराब करने से कुछ नहीं होगा, शरीर के पालने से कुछ नहीं होगा। शरीर से भजन होता रहे, भगवान की तरफ चिंतन होता रहे, स्वतः स्वाभाविक। तो स्वभाव भजन हरे, हरे भजन स्वभाव स्वतः स्वाभाविक। इन भी इतना घाटा लग गया, इतना ये हो गया, इतना वो दुरुस्त गया, वो राजी हो गया, वो नाराज हो गया। अरे भाई अच्छी बात है, अपने नाराज करना नहीं है, किसी को कुछ दुख देना नहीं है, किसी का भी कोई अपराध करना नहीं है। अब हो गया तो हमारा ध्यान तो भगवान में लगना है भाई, हमारा खास काम ये है। धुन एक ही से रहती, एक ही धुन रहती, एक ही उसी में बड़ा जीवन रहता है। उसी की चिंता, चिंता पर ब्रह्म निर्मय आया, पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय कर नहीं भाई चिंता है, और कोई चिंता नहीं। एक उद्देश्य, एक ध्येय, एक लक्ष्य हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। इसी जन्म में बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, सच्ची लगन लग जाए। ज्यादा नींद आ जाए तो सुहाती नहीं, दूसरी बातें उसे सहती नहीं, अधिक नींद सुहाती नहीं, हंसी दिल की सुहाती नहीं। हमारे साथ ही पढ़े हुए अच्छे कथा करने वाले सज्जन थे, 10-10 हजार आदमी आते, 5-7 हजार आदमी बीकानेर में रहते आते थे। तो ऐसे करते और बोलने में कथा में बड़ी सुंदर युवतियां आती थी, बोलने में ही मजाक से बोलते थे, चलो हवा जीमा, अब हवा खावा तो हवा जीमा, इसलिए बोलते थे। परंतु जब रोग हो गया ज्यादा तो एकांत में प्रार्थना करते कि नाथ अब देरी क्यों हो रही है, मरने से बड़े डरते थे, मरने से डर लगता था। परंतु जब शरीर रुग्ण हो गया और लोगों ने कह दिया अभी हम शरीर साहित रहे रहेगा नहीं, तो प्रार्थना करते थे। हम लोग साथ ही थे तो बोलते, हम लोग हंसी दिल्ली भी करते, उदासी मन का कोई गांव दूजा है, कोई घर दूजा है, कोई दूसरा भाष है, दूसरी जात है, तो ये जब लगन लगती है ना तब ऐसी बात हो जाती है। तो वो क्या है, वो सत्संग है, तो ये स्वधर्म है, वो ये धर्म में मन लग जाता है, बस ये सिवाय परमात्मा और कुछ नहीं। दोनों बात हो रही है, अब जीना नहीं है तो भगवान के लगन लीजिए, अब सिर से भी काम करना नहीं है। रुपया रखते थे, रुपया कमाते थे, ये कथा सत्संग साधु होते सिर से वे रखते थे, अब वे अच्छे नहीं लगते, डर नहीं है, भय नहीं लगता। भय लगता था पहले, पर उस अवस्था में वे एकांत प्रार्थना करते थे कि नाथ आपके हमने गुण गाए, रामायण कथा बड़ी सुंदर करते थे, पियानो बजा करके कथा बड़ी सुंदर करते थे, तो भगवान से एकांत प्रार्थना करते, अब देरी क्यों हो रही है, मानो जल्दी परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं होती है। डरने का ना, लोग मौत से डरते थे उस समय, डर की बात नहीं थी, एक ही बात है महाराज आपकी प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है, ये जीना किस काम का है, उपराव यहाँ की बातों से ऐसे उपराव। एक गांव में लड़का था महाराज, वो सत्संग ही नहीं, वो के मन तो आवड़े को नहीं, मन तो आवड़े को नहीं, घर में आवड़े को नहीं, मन को लगे नहीं, फिर मर गया वो, आवड़े को नहीं, मन तो उसे मन लगे ही को नहीं। हमारे गांव नहीं, हमारा धन नहीं, हमारा घर नहीं है, हमारे नहीं यही नहीं, क्यों वो सत्संग है, वो स्वधर्म है, अपना धर्म क्या, अपना कल्याण करना ही अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है वही अपना धर्म है, अपना जो खास उद्देश्य है वही धर्म है, अपना लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना, ये हरदम लगी रहती है लगन, लगन लगन सब कोई क्या है, लगन कहा वे सोए, नारायण में जा लगन में तन मन दीजिए खोए, शरीर की परवाह नहीं, इंद्रियों की परवाह नहीं, भोजन की परवाह नहीं, सोने की परवाह नहीं, परवाह ही नहीं, इस बात की तरफ ख्याल ही नहीं, ये एक कर लिया जिसे दवाई सेवन करे इसने से कर लिया। गंगा किनारे बैठे थे शाम के वक्त में, सत्संग हो रहा था ऋषि के स्वर्गाश्रम में, तो उस समय गंगा जी की हवा आई तो एक ठंडी हवा आई, तो तू बोले तिर हवा की तरफ दृष्टि कैसे गई, ठंडी हवा से गई, अब तू सत्संग चल रहा है तो सत्संग में तेरी हवा की तरफ दृष्टि कैसे चल गई, गंगा जी ऊपर आई हो तो ठंडी आ गई, तो उससे कैसे दृष्टि गई, अब ठंडी आई गर्म आई क्या आया क्या आया। एक मुसलमान संध्या पढ़ कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद बनी हुई थी, उसके आगे चौक था, उसकी छोटी छोटी दीवार थी, छोटी छोटी दीवार चारों तरफ, तो दीवार के पास में वो संध्या अपनी नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज पढ़ रही हूँ तो नमाज यूं भी पढ़ता है, उठना टेक कर रही हूँ, तो एक स्त्री वो एक यार के पास जा रही थी, उसकी लगन लगी थी कि वहां जाना है, मैं उस समय दे दिया वहां पर संकेत, तो संकेत में जा रही थी, तो वो जाती जाती वो जो दीवार आई ना मस्जिद की, तो वो दीवार पर पैर से उस पर पैर रख करके चली गई, चली गई, वहां लौट कर आई तो वो कहने लगा कि कैसी तुम बहुदी है, मेरे को नापाक कर दिया, जूती शायद मेरे पर चढ़ गई, उसने मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे को तुम्हारे से बैर नहीं, द्वेष नहीं, मैं ऐसे किया ही नहीं कि नमाज पढ़ता था तो दीवार पर, दीवार पर तो मैं गई थी, अरे तब वो बोली मैं नर राशि ना लखी, मैं नर राशि एक पुरुष में आसक्ति मेरी, उसमें आसक्ति होने से मैं नर राशि ना लखी, तू कैसे लखा सुजान, पढ़ कुरान बोरा भया राशो नहीं रहमान, परमात्मा की रुचि नहीं हुई, मैं एक पुरुष में रुचि रखने वाली गई जिसको मेरे ख्याल नहीं कि मनुष्य क्या है, भगवान रुचि अगर तेरे को पता लग गया पीछे और ली मेरे को आई सूची आई थी पहचान ली कैसे नमाज पढ़ रहा था कैसे पहचान लिया कि ये स्त्री थी तो पढ़ कुरान बोरा भैया पढ़ा तो पढ़ा मैंने बावड़ा हो गया तू क्या करता है राशियों नहीं रहे मान भगवान में मन लगा नहीं तेरा उस प्रमद दीवार में मन लग जाता तो मेरे को कैसे पहचानता कौन आया कैसे गया मेरे को पता ही नहीं लगा मैं कोई अपराध तो नहीं करती हूँ तेरे पर क्यों पैर रखती मेरे को मन लग गया था कोई बैर नहीं विरोध नहीं पर हमें पता ही नहीं लगा हमारी धुनु वहां लगी हुई थे जल्दी पहुंचूंगा इस बात से भाई हम हमारा करे तो ऐसे घूम कर जाऊं हमारे जल्दी लग रही थी लगन मैं नर राशि ना रखी तू कैसे लिखा सुजान कैसे तेरे को पता लग गया और पहचान मिली है मेरे को तो पढ़ कुरान को बोला भैया ऐसी लगन होती है वो असली चीज है प्रेम जहाँ होता है आकर्षण जहाँ होता है दूसरी बात नहीं सुहाती है ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में बातें हो रही थी मैंने कहा लोग कैसे लगे तो हम बस गंगा जी के पास बैठ गए फिर मैंने कहा देखो गंगा जी आवाज हुई है कहाँ हो रही है आपने सुनी इतनी देर आपने गंगा जी की आवाज सुनी कहा कि ना इसी बात है आप सत्संग में सुन रहे हो इसमें कोई आवाज हो रही है स्वाभाविक तो ख्याल नहीं जाएगा आवाज हो रही है कि नहीं हो रही है कान तो बे के बेही आवाज वो आ ही रही है पर दृष्टि नहीं है ऐसे किसी धुन में आप लगे हो तो सामने आदमी चला जाए पता ही नहीं कौन आया कौन गया ऐसे साधन में तत्परता होती है तब उसकी प्राप्ति होती है अपना उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करने का उसका साधन कर्म योग होता है भक्ति योग होता है ज्ञान योग होता है ध्यान योग होता है तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग के लिए उद्देश्य होता है उसे उद्देश्य भी है। आज सुबह ये विशेष सुना था मैंने कर्मयोग जो करता है वो कर्मयोग मानो सबको सुख हो ऊंचे से ऊंचा जो भक्ति योग है तत्सुख सुखित्व होता है भगवान जीवन सुख हो जाए भगवान को कोई तकलीफ नहीं हो भगवान जैसे प्रसन्न हो जाए वो हमें काम करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता था वो था भगवान की भक्ति तो कर्म योग ही नारायण नारायण नारायण नारायण कर्मयोग करने वाले तो कर्मयोग का इष्ट होता है संसार ज्ञान योग का इष्ट होता है ब्रह्म भक्ति योग का इष्ट होता है ईश्वर तो ब्रह्म प्राप्ति में ब्रह्म के सिवाय दूसरी सत्ता उठती चली जाती है और सत्ता नहीं रहती है ऐसे ही कर्मयोग के ये जो दिखता है इसके सिवाय सत्ता नहीं होती ये ही परमात्मा का स्वरूप है साक्षात चिंतन केवल परमात्मा के परमात्मा को होता है तो परमात्मा तत्व का चिंतन होता है तो संसार को कैसे सुख हो सबकी सेवा कैसे बने ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो वो तत्व ज्ञान कैसे हो ये लगन लगी रहती है तो ये लगन में ब्रह्म परमात्मा जो तत्व है सब जगह परिपूर्ण वो एक सत्ता है उस सत्ता में तल्लीन होता है तो तीन अवस्था होती है पहले पहले मैं साधक हूँ ये मेरा साधन है और ये मेरा साध्य है जैसे मैं कर्म योगी हूँ तो मेरा साध्य है ये परमात्मा जो दिख रहा है सब परमात्मा है ये साध्य है मैं साधक हूँ और मेरा साधन है सेवा लोग सबको सुख कैसे मिले आराम कैसे मिले हमारे कोई मतलब नहीं हमारा स्वार्थ नहीं हमारी आसक्ति नहीं हमारा कुछ लेना नहीं हमें केवल संसार रूपी सेवा संसार रूपी भगवान की सेवा करनी है जैसे कोई शिव जी का भक्त होता है कोई विष्णु का भक्त होता है कोई शक्ति का भक्त होता है गणेश का भक्त होता है ऐसे संसार रूपी परमात्मा का भक्त होता है वो तो इनको कैसे सुख पहुंचे इसमें लगता है तो पहले सेवक की प्रधानता होती है और सेवा होती है उसे सेव्य गाड़ी ध्येय होता है। जैसे ब्रह्म प्राप्ति करना है तो मैं उसका जिज्ञासु हूँ और उसे मुमुक्षु हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, ब्रह्म प्राप्ति करनी है तो पहले मुमुक्षा का भाव मुख्य होता है और मुमुक्षा उसे गौण होती है, अरे मोक्ष प्राप्ति ब्रह्म से गौण होता है। फिर साधन करते करते जब मुमुक्षा है वो तेज होती है तो मुमुक्षुपना मिटता चला जाता है, मैं मुमुक्षु हूँ ये मुमुक्षुपना मिटता जाता है। जिज्ञासु हूँ तो जिज्ञासु मैं जिज्ञासु जो है चाहिए ये अहम ये मिटता जिज्ञासा में लीन होता चला जाता है। मैं भक्त हूँ तो मेरा भक्तपना भक्ति में लीन होना चला जाता है। मैं संयम हूँ ध्यानी हूँ तो ध्यानी हूँ मैं जो साधक हूँ उसका साधन में एकदम परिवर्तन होता रहता है। तो साधन मुख्य हो जाता है साधक गौण हो जाता है, साधक हूँ मैं ये गौण हो जाएगी साधन हो जाएगा। तो सेवक हूँ तो सेवा मुख्य हो जाएगी सेवक हमारा गौण हो जाएगा। इसको संतों ने क्या कहा है कि आप जो शरीर देखते हो ना सेवक हूँ ये भाव होगा तो पहले मैं मनुष्य हूँ और सेवक हूँ तो सेवक भाव होगा ये गौण होगा। पहले मनुष्य हूँ सेवा करता हूँ सेवक हूँ और अगर ये सेवा करते करते सेवक हूँ ये भाव गलता चला जाता है और कोई काम सेवा से विरुद्ध होता ही नहीं, कोई क्रिया सेवा से विरुद्ध नहीं होती। मैं जिज्ञासा हूँ मैं मुमुक्षु हूँ तो मोक्ष की जिज्ञासा की जो वृत्ति है उसके सिवाय अपना मैं पना गौण होता चला जाता है। मैं पना गौण होकर जिज्ञासु की जिज्ञासा रहती है, मुमुक्षु की मुमुक्षा रहती है, भक्त की भक्ति रहती है, सेवक की सेवा रहती है। तो सेवा जो करता है वो सेवा रूपी मुख्य रहता है, सेवक गौण हो जाता है, मुमुक्षु गौण होता है, मुमुक्षा रहती है, जिज्ञासु गौण हो जाता है, जिज्ञासा मुख्य रहती है। मानो सेवा की तो ना साधन है वो साधन की मुख्य होकर साधक गौण होता है, साधक गौण होते होते केवल जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा पूर्ति हो जाती है। एकदम ही केवल जिज्ञासा मुमुक्षा रहती है तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कब के जब स्वयं गल करके साध्य में जाने के लिए साधन ही हूँ ऐसा होकर और मैं पर मिटता है तो तत्व की प्राप्ति हो जाती है। किसी साधन में चलो आप, ज्ञान योग में चलो, भक्ति योग में चलो, ध्यान योग करो, लय योग, हट योग, राजयोग, कोई सा योग करो, अपना जो चीज है वो स्वधर्म है हमारा। मैं साधक हूँ तो साधन मेरा स्वधर्म है, फिर साधक हूँ और साधन करता हूँ और साध्य की प्राप्ति करना है तो साधकपना मिट करके साधन साधन हो जाता है और साधन केवल साधन ही रहता है। फिर बनो आठ पर साधन से विरुद्ध का मुझे नहीं होता, साधन ही साधन होता है और साधन साधन होते होते साधकपना मिट जाता है। साधकपना ध्याति ध्याने परिचय ये सब जगह से होता है तो साधन ही साधन रहता है और साधन रहते में जो साधकपना मिटते मिटते जब साधकपना मिटता है तो साधन साध्य में लीन हो जाता है, साध्य स्वरूप हो जाता है, साध्य प्राप्ति हो जाती है। साधकपना है तब तक साधन ये त्रिपुटी रहती है, एक साधकपण को भूलता है तो त्रिपुटी गल जाती है तो साधन रहता है और शुद्ध साधन रहते ही साध्य से एकता हो जाती है। एकदम साधुपना नहीं रहता है, साध्य ही रहता है। फिर पूर्व के अभ्यास के कारण काम ऐसे ही होता है, सब जैसे करते वैसे ही काम होता है। तो साधन करते एक बात होती है भूल हो जाती है, कभी कभी भोजन की भूल हो गई, प्याज जल पीने की भूल हो गई, कभी काम करने की भूल हो गई तो ये बीच में भूल हो जाती है तत्परता से, उसी प्राप्ति होने पर भूल नहीं होती, सुचारू रखो, जैसे साधारण आदमी काम करते हैं, खाना पीना चलना फिरना बोलना चलना प्रश्न उत्तर व्याख्यान सब सब ठीक होता है, फिर सुचारू रूपण लगता है। देखो साध्य परमात्मा है तो साध्य हमारे मुख्य है, हमारे उद्देश्य में मुख्य हमारे साध्य है, उस गुरु उसकी प्राप्ति का जो साधन है वो हमारा प्राण है, वो बहुत प्रिय है, उसकी भूली नहीं होती, याद रखना नहीं पड़ता, वो प्रियता है ना, वो प्रियता प्रियता होगी तत्व में तत्व की बात प्यारी लगेगी, तत्व की प्रियता होती है उसमें लगन लगने से, वो तत्व जिज्ञासु है, वो जिज्ञासा अपन में तेज हो जाती है, जिज्ञासु कौन होता है, पहले जिज्ञासु मुख रहता है, जिज्ञासा तेरी जिज्ञासा वस्तु परमात्मा रहते हैं, मोक्ष पहले रहती है, मुमुक्षा रहती है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मोक्ष होता है। तो अपना पर जो बात है वो गुण होते होते केवल साधन की तत्परता से साधन ही साधन होने लगता है, और साधन जब साधक रहित साधन होता है तो साधन फिर साध्य में मिल जाता है, सेवा करते करते सेवा बन करके सेव्य में लीन हो जाती है, भक्ति करते करते भक्त भक्ति हो जाता है, भक्ति होकर भगवान हो जाता है। हर एक साधक करेगा साधन तो ये अपने गौणता उसी हो जाएगा, और अपने की मुख्यता रहती है तब जब साधन शुरू नहीं हुआ, अर्थात दूसरों से अच्छा है, और जो नहीं करते साधन उनकी अपेक्षा तो अच्छा है, पर तो अच्छा क्या काम का, परमाणु प्राप्ति नहीं होती, वो प्राप्ति तत्काल होती है, तो कब होती है कि साधन में साधन ही साधन 24 घंटा तो साधन ही है। अब उसे व्यवहार साधक का हो ऐसा होता है, द्वेषासुर भूतानाम में इतना करुणा उसे निर्ममो निर्मंकार समुख सुख समय अंत में ये तो धर्म्या मृत विदम यथोक्तम परिपास जैसा कहे वैसी उपासना करता है, अश्रद्ध धरना मत परमा श्रद्धा पूर्व भगवान के पदार्थ है, भक्तास्ते अति प्रिय श्रद्धा है, तत्पर है तत्पर संगीत इंद्रिय, इंद्रियों को जीतना नहीं पड़ता, एक बार तत्व होने इंद्रिय जीत जाती है, इंद्रियों का भोग मिटता चला जाता है, इंद्रियों का आकर्षण मिटता चला जाता है, विवेक की प्रधानता होती चली जाती है, इंद्रियों का आकर्षण है उसमें विवेक की प्रधानता ने मुझे भोगे सा प्रधान देती है, तब इंद्रियों में आकर्षण रहता है, या विवेक की प्रधान हो करके इसे संसार गौण हो जाते तो ये मन और इंद्रिया ये गौण हो जाते हैं, विवेक मुख्य हो जाता है, तो बुद्धि की मुख्यता, बुद्धि की मुख्यता रहने पर क्षमता आ जाती है, जब तक इंद्रियों की मन की मुख्यता रहेगी तब तो विषमता रहेगी, राग द्वेष रहेगा, हर्ष रोग होगा, अरे मुख्यता आ जाती है मन और इंद्रियों से ऊंचा उठ जाता है तो बुद्धि की होने से बुद्धि सम हो जाती है, तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समस्त सर्वेषु भूतेषु बुद्धि सम हो जाता है, तो बुद्धि सम हो जाती है, जब तक मन और इंद्रियों की मुख्यता रहे तो राग द्वेष और हर्ष शोक नहीं होते हैं, जब बुद्धि के एक ध्येय एक लक्ष्य वो सब साध्य साधन, वो साधन जब एक हो जाता है तो साधक वो साध्य में लीन हो जाता है, तो साधन में लीन हो तो उस समय कुछ भूले होती है व्यवहार में, और तत्व की प्राप्ति होने पर भूले नहीं होती, व्यवहार सुचारू रूप से होता है, या सुचारू इतना बढ़िया होता है जो संसारी भूल जाते हैं उसकी भूली नहीं होती है, संसारिक भोगों में स्पष्ट हो जाता वो नहीं होता, और संसार का ज्ञान संसार से सर्वथा अलग होने पर होता है, और परमात्म तत्व का ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने से होता है, कारण क्या है कि संसार इस जाति का नहीं है, जिस जाति का ध्येय परमात्मा है उसमें ज्ञाता जिस तत्व का उसकी एकता है, तो उस एकता में एकता होने से ज्ञान होगा, या संसार जाति है तो संसार से भिन्न होने पर संसार का ज्ञान होगा, उसके साथ घचा पचा रहेगा संसार ज्ञान नहीं होगा, नशा पता करने वाले को नशा दोषी है ये ज्ञान नहीं होता, वो नशा छोड़ेगा तब ज्ञान होता है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई, अमरावती की बात है, एक दिन मैंने चाय निषेध के लिए किया, एक वकीलों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे जो कानून पढ़ाते थे, वकीलों को पढ़ाया करते थे, वे मेरे पास ही बैठे थे। तो मैंने कहा चाय छोड़ी क्यों नहीं, वो बोले नहीं भाई मैंने ही छोड़ी है, कुछ बोले नहीं। अरे मैं भी अच्छे बड़े आदमी क्या कहूँ, तो बोलो तुम तो चाय छोड़ते हो, शर्म ही बात है ना, मनुष्य में कैसे कहा जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, छोड़ देगी छोड़ देगी, छोड़ा नहीं छोड़ा। दो चार दिन के बाद वो बोले कि मेरी मनुष्य में बोलने की हिम्मत नहीं हुई, प्रतिष्ठित आदमी कैसे बोले, वो हिम्मत नहीं हुई पर मैंने चाय छोड़ दी। छोड़ने पर मालूम हुई वो मांस भक्षी जिस प्याले से चाय पिए उसी से मैं पीता हूँ। थाइसिस का रोगी रोग छूतगा लगता है, वो छूतगा रोगी जिस प्याले से पिए उससे मैं पीता हूँ। बड़ी आश्चर्य बात, चाय छोड़ने पर ये मेरी बेहतर पैदा हुई, पहले कभी पीते रहे कई वर्षों से, कभी आई नहीं ऐसी बात। क्यों नहीं आई कि चाय के साथ रस पचा है तो चाय के पीने के दोषों को नहीं देख सकता। ऐसे संसार में रचा पचा है, भोगों में स्वार्थ में संग्रह में, वो वास्तव में स्वार्थ और संग्रह में क्या दोष है ये नहीं समझ सकता। उसमें तल्लीन हुआ कैसे समझेगा, उसमें अलग होगा तब समझेगा। अरे परमात्मा से अलग नहीं तो कैसे समझेगा, क्यों परमात्मा के इसका सदा संबंध एक है, ये परमात्मा में एक है दोनों, तो एक होने से उस तत्व समझ में आएगा। और संसार से ये दूर है, संसार विजाती है, तो विजाती से अलग क्रिया बना विजाती को कैसे समझेगा। तो संसार का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और वास्तव में संसार का ज्ञान ही होता है, परमात्मा तत्व तो का ज्ञान होता नहीं है। परमात्मा ज्ञान तो है, शास्त्र में लिखा सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारेतु विपर्ययः, सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम, ये मनुष्य है पशु है पक्षी है मैं हूँ मनुष्य हूँ, ये ज्ञान अभ्रांत है, भ्रांत है ही नहीं, भ्रांति है ही नहीं। भ्रांत ये मैं हूँ, अपनी की जो सत्ता है उस सत्ता में भ्रांति कहाँ है, मैं हूँ इसको भ्रम होता है मैं नहीं होता है। या कभी किसी को भी ये भ्रम होता है मैं नहीं हूँ, अथवा मैं हूँ कि नहीं संदेह होता हूँ, किसी से पूछे कि मैं हूँ कि नहीं बताओ भाई मैं हूँ कि नहीं हूँ, कोई प्रश्न उठता है। तो अपना स्वरूप में अभ्रांत रहता है, स्वतः भ्रांति है ही नहीं, केवल संसार की सत्ता है, इस सत्ता उठ जाने पर अपना है जन्म हो जाता है। तो उसका ज्ञान हो गया कि मैं हूँ, कुत्ता भी कहता है कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है मैं बैठा तू क्यों आया। तो अपनी सत्ता का ज्ञान नित्य निरंतर रहने, सत्ता का जो सत्य स्वरूप है उसका ज्ञान स्वतः है, जहाँ असत का त्याग हुआ, असत की निवृत्ति हुई, सत है जो प्राप्त हो गया, वो सत्चित आनंद हो गया। तो सत का ज्ञान थोड़े होता, सत तो ज्ञान है, सत का ज्ञान होता नहीं, होता है संसार का ज्ञान, संसार ज्ञान होते संसार निवृत्त हो जाता है, नशों का ज्ञान होते नशा तो अलग हो जाता है, नशा करते हो नशा ज्ञान नहीं होता। एकदम बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। तो लगन लगती है तो लगन में तत्पर हो जाता है वो, जैसे मैंने श्रीकार दृष्टांत दिया, इतनी तत्पर होते कि मनुष्य कौन है ख्याल नहीं रहा, उसे उधर दृष्टि लगी उधर दृष्टि। दत्तात्रेय जी ने कमाकर को भी गुरु बनाया, वो बाण सुधार रहा था, अपना शस्त्र बना रहा था, तो राजा की सवारी निकली, तो राजा की सवारी धाम धाम से बाजा गाजा से निकली, पीछे एक सिपाही रह गया पीछे, वो आया वो पूछने लगा, उसको पूछे वो क्या पूछता है, कहते राजा की सवारी गई इधर, कैसे मेरे को पता नहीं। आश्चर्य बात, राजा की सवारी गई बाजा बजा हल्ला होता हुआ गई, वो मेरे को पता नहीं। उनको गुरु बनाया, 24 गुरु में गुरु बनता है, उसको कमा गुरु गुरु बनाया। लगनी वृद्धि ऐसी लगनी चाहिए, राजा की सवारी आगे होकर निकल गए, वो अपना वाहन बनाता रहा, ये बनाता रहा, उसमें तल्लीन होकर के किसी काम में तत्परता लग जाए तो दूसरी बात ही ख्याल नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कब तत्पर, तत्पर की पहचान क्या है, तत्व पहचान संयत इंद्रिय, इंद्रिय संयम हो जाती है, आपसे इंद्रियों को संयम करना नहीं पड़ता, तत्पर होता है तो इंद्रियों को क्या नहीं देता, अपने उधर भी उधर कौन क्या करता है कह रही, क्या मतलब अपने किसे ख्याल लेना, क्या मतलब अपने काम में तत्पर रहता है एकदम। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास से ज्ञान को प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त है सदा, सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। संसार सब नित्य निवृत्त हो रहा है, नित्य निवृत्त, नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है। आज दिन तक आप जी गए तो आपकी आज तक सब निवृत्ति, संसार से संबंध आपका विच्छेद निरंतर हो रहा है। जिस दिन आज मर गए, नहीं ये तो मरना चालू था जब से आप गए, जन्म होने की तैयारी तब से मरना शुरू हो गया। जितना जीना है उसे मरते रहे, अब जितने वर्ष आ गए इतना वर्ष मर गए है, ये एकदम सच्ची बात है। क्योंकि इतनी उम्र घट गई कि नहीं कोई बताओ आपके, इसमें कोई संदेह हो तो। इतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं, 50 वर्ष बीत गए, अब कितना वर्ष जीना इसका पता नहीं, परंतु अपने जीने में से 50 वर्ष तो खत्म हो गए कि नहीं, अब बाकी थोड़ा रहा, वो बाकी रहा है निरंतर। तो जिससे निश्चित निवृत्ति होती है उसे निवृत्त होना है। परमात्मा की प्राप्ति, नित्य प्राप्ति परमात्मा तत्व से अलग हो नहीं सकता। सब देश काल वस्तु व्यक्ति सब में परिपूर्ण तत्व है, वो हमारे से अलग हो कैसे सकता है, हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। तो वो सदा नित्य प्राप्ति, सबको नित्य प्राप्त है, सबको नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, ऐसे निवृत्त से निवृत्त होना है जो होना है बात जो होना है। वास्तव में उद्योग करके तो नया काम करते हैं, नई प्राप्ति होती है। इस परमात्म तत्व की प्राप्ति में नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है। अपना काम कुछ नया होता नहीं, नया कुछ करना नहीं है, निवृत्ति हो उसे निवृत्त होना है अपने को। तो निवृत्त होने से क्या होगा, साधन को तो साधन होगा, तो साधन साधन साधन से निवृत्त होगा, साधक बने से फिर साधन साधन में होगा, उसे साध्य हो जाएगा, साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधन करते समय साधन में तल्लीनता से वृत्ति लगी रहती है, तो मन बुद्धि इंद्रिया उसी में लगी रहती है, तत्व की प्राप्ति होने पर फिर ठीक हो जाता है, फिर है जो रह जाता है, फिर स्वाभाविक वो स्थिति तो खंडित होती ही नहीं, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, कि सब सुषुप्ति में वही रहती है। मैं आपको पूछूं, सुषुप्ति में आपकी सत्ता रहती है कि नहीं? मैंने कई बार ये बात कही है कि अपनी सत्ता निरंतर रहती है। अहंकार के बिना अनुभव करने के लिए मैंने बहुत बार कहा कि सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है, वो अहम लीन होता है अविद्या में, और ज्ञान में लीन नहीं होकर के और संबंध विच्छेद हो जाता है। ये फर्क है सुषुप्ति में और समाधि में। सुषुप्ति में तो लीन होता है और समाधि में संबंध विच्छेद होता है, वो तत्व ज्ञान में उससे भी संबंध साफ संबंध विच्छेद हो जाता है। साधना करते करते लीन होते, वो लीन कम होता है, तो निर्विकल्प स्थिति होती है, और बोध में निर्विकल्प स्वरूप होता है, ज्ञान में विकल्प नहीं रहता, और सुषुप्ति में अथवा ध्यान में समाधि में विकल्प का ज्ञान नहीं रहता, विकल्प नहीं होता, पर विकल्प स्थिति है, निर्विकल्प स्थिति है वो, और वह स्वरूप में स्थिति नहीं है, ना गति है ना स्थिति है, और स्वतः है जो गति है, न स्थिति है न गति है। तो स्वधर्म उसको प्राप्त करने की जो लगन है वो स्वधर्म है, सो गई वो अपना काम ही वही है, हमारा कर्तव्य वही है, हमारा उद्योग वही है, हमारा पुरुषार्थ वही है। जैसे धन कमाने वाला का धन पर वृत्ति रहती है, धन पैदा हो जाए, अब धन में भूली नहीं होती, भूल हो जाती तो पश्चाताप होता है, पैसा कहाँ गया, धन में तत्त्वज्ञान होता है। इसमें भी एक बड़ा विशेष कानून है, विषयान ध्यायतस्तम विषयेषु विशुद्धते और माम अनुस्मरणीयते मैं ये वो प्रवलीयते, विषय में आसक्ति उसे लीन नहीं होता, माम अनुस्मरणीयते नित्यम मैं ये वो प्रवलीयते, मेरे में लीन हो जाता है। क्यों विषय में लीन कैसा है, विषय दूसरी जाति का, तुम दूसरी जाति का, और भगवान का चिंतन करो, भगवान लीन हो जाए, क्यों भगवान है तुम एक जाति के, तो उसमें लीन हो जाता है, विषय का स्मरण कर विषय में आसक्त हो जाता है। विषयांधायु विशुद्ध थे अरे माँ मनुस्मर तो नित्यम मई वह परवलिंग थे। अब अपना भाई ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं। अब मेरा क्या पता लगे, कैसे पता लगे, मैं निर्ममो निरअहंकार सशांति वधि गच्छति। ये ज्ञान योग कर्म योग से होती है, भक्ति योग से होती है, ज्ञान योग से, तीनों से होती है। ये तब साफ साफ बताया, ये कर्म विहाय कामान या सर्वान पुवा से निष्प्रिय निर्ममो निरअहंकार सशांति मधि गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये स्थिति क्या होगी, निर्ममो निरअहंकार हुआ तो स्थिति क्या हुई, कि ब्राह्मी स्थिति। यही स्थिति होती है ज्ञान योग से, यही होती है भक्ति योग से। भक्ति योग तो फिर प्रेम होता है, वो एक विलक्षण होता है, एक अलग अलग आता है। तो स्वधर्म क्या है, स्वधर्म मुक्ति करना, ये अपना धर्म है खास, प्राप्ति करना उस तत्व की। अब वो तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो, कर्म योग से करो, वो आपकी रुचि है, ध्यान योग से करो, जिसकी जो रुचि है उसी दूसरी से। अब इसमें शंका तो बोलो, साधक का साध्य से एकता करना है तो साधक है वो साधन की तत्परता होनी चाहिए, तो साधन में तल्लीन होना चाहिए। साधक बना गलता चला जाएगा, सेवक का सेवक बना गलता चला जाएगा, जिज्ञासु का जिज्ञासु बना गलता, जिज्ञासा में परिवर्तन होता रहता है, भक्त का भक्ति में परिणत होता रहता है, जिज्ञासा जिज्ञासा में जिज्ञासु पढ़ा मिटकर जिज्ञासा में परिवर्तन होता रहता है, वो प्राप्त तत्व की तत्व नहीं होता है। इस वास्ते विषयांधाय से विशेष विशेष विश्व आसक्ति होती है, अरे माँ मनुस्मरते थे मैं ये वो प्रवली है, मैं विली नहीं हो जाता, वो आसक्ति प्रेम को आसक्ति नहीं होती है, मैं विली नहीं हो जाता। जैसे लिखा है कि जैसे जैसे पुतली नोन की था सिंधु को लैन, और आप है भाई पलक कह को बैन, पुतली लोन की पुतली को डोरी में बांध करके समुद्र में भाई समुद्र कितना दर कहाँ तक है, वो जाते जाते जाते उसमें लीन हो गई, पर डोरी हाथ आएगी नमक दूंगा, क्योंकि नमर और समुद्र एक जाति का है, दूसरी जगह तो पस आकर गया, ये बात हुई साहब बिल्कुल पस कह कौन। तो संसार में जो लीन हो गए समाधि करोगे तो समाधि उत्थान होगा, तो समाधि में कारण से ही रहता है, इस वजह से उत्थान हो जाता है। अब कारण शरीर ही छूट गया, अब उत्थान कैसे हो, सदा भवति तन्मय अंते वितिष्ठते नैव सदा भवति तन्मय, ये बात है। आरंभ में मैं केवल जिज्ञासु हूँ अथवा भगत हूँ अथवा सेवक हूँ अथवा योगी हूँ, ये होता है मेरा काम, ये है मैं आपको खुश हूँ। अपने आप बताओ कि आपके इधर जब विचार हुआ तो घर की माता पिता की घर की संपत्ति की चिंता रही क्या, बताओ अपना अनुभव है, तो सीधी है ये तो छूटेगा, आप सब छूटेगा, ये ज्यों ज्यों बुद्धा को आगे बढ़ोगे त्यों छूटेगा, सोते ही छोड़ना थोड़ा ही पड़ता है, क्या आपको परिश्रम करना पड़ता है घर के छोड़ने में, अपनी दुकान अपना काम अपना माल अपना छोड़ने में कोई परिश्रम पड़ा गया, परिश्रम रहने में मुश्किल, वहां रहना मुश्किल, छोड़ने में मुश्किल नहीं होता, और पकड़ने में मुश्किल, रहने में मुश्किल। अब वो पहले रहता है जैसे पहले ऐसे ही एक धुन वैसी लग जाए, और अगर ये तब जब तक प्राप्ति न हो लगन छूटे नहीं, छूटती नहीं है लगन, असली जिज्ञासु होता है उसकी लगन कम नहीं होती, बीच में थोड़ा आता रहता है, कभी ज्वार भाटा कभी ठीक कभी ठीक ठीक ऐसा, जिसमें भी विवेक में आता है, भक्ति में नहीं आता है, भक्ति में तो बढ़ते ही बढ़ता रहता है। इस वास्ते प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम बताया है, ज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान नहीं बताया है, ज्ञान में विवेक होता है, विवेक में ज्ञान भक्ति में फर्क रहता है। विवेक में दो चीज रहती है, एक त्याज्य एक ग्राह्य है। तो त्याज्य की सत्ता रहती है बहुत देर तक, इस वास्ते कभी तो वृत्तियां ठीक लगती है, कभी वृत्ति कम लगती है, कभी वृत्ति ठीक, कभी ऐसा आता रहता है साधन में। और भक्ति में तो दूसरी है ही नहीं, एक भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, ये जड़ चीज जड़ चीज एक ही है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सताया। मन भक्ति में सदसत चाह अर्जुन, कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय रवि, कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य रवि इंद्रिय, अहम एव न मत्व अन्य बुद्ध, मैं ही हूँ। कर्म देखना बोलते है, इंद्रियों से देखना माता होते है, सुनने माता वो ही है, जानने माता वो ही है, दूसरी सत्ता ही नहीं रहती, तो आपसे खटपटी होती है नहीं उसमें।